وأصحابه ومن والاه. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بمواصلة هذا الدرس، فاليوم إن شاء الله تعالى نشرح في بيان القاعدة 11 والتي هي اليد توجب إثبات التصرف ولا توجب إثبات الملك. هذه القاعدة السلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. بإذن الله جل وعلا نواصل السير في درسنا الأسبوعي. اليوم إن شاء الله نبدأ ببيان القاعدة 11 في صفحة 183 في الكتاب، والقاعدة هي اليد توجب إثبات التصرف ولا توجب إثبات الملك. نعم إيتي أفي تسوات لني أوني قاعدة لك وقال لا بباب جاوة إتما قاعدة إني في اليد توجب إثبات التصرف ولا توجب إثبات الملك. قاعدة هي أعلني في جوان أنا لا إتتري نوترا قاعدة يصبح اليد المراد باليد هنا المراد باليد التصرف في الشيء أو التملك الشيء. كين كواه نكا بايا يلا أكوه ني possession كواه ني possession نكا يعني توجب إثبات التصرف إن كتو مهم في رلني ويبي إياني إطلاتي لوكاية إياني لوكاية ẹni tí a bá tó gbé inú ilé kan ó túmọ̀ pé lópin ìgbà tí a fi lè mọ̀ wípé ilé yẹn wà ní ọ́ndà ìkápá rẹ̀ ó lẹ́tọ̀ọ́ láti lò síbẹ̀ nìyẹn. Wàlá tún jìbò ìsìbátà ìmọ̀ ṣùgbọ́n ilé yìí ò túmọ̀ sí fún lónìí, ó túmọ̀ pé possession ò túmọ̀ ownership. Ìgbà tí kwayí dàyẹ sọ nìyẹn possession ò túmọ̀ ownership. Darasna hadhihi alqa'ida fi al-usbu'i al-maḍi. ننتقل إلى القاعدة التي تليها وهي القاعدة 13 قاعدة إليك جلاء. وهذه القاعدة تقول الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع. أوان كانتو سيويبي أومان دابسوكي ديه ديه أومان lékún díẹ̀ díẹ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ pẹ̀lú wípé ìpìlẹ̀ rẹ̀ sì tún máa ṣẹ́kù bí odò tó ń sun yóò máa lékún yóò máa dínkù ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ rẹ̀ ò lè parun. Àwọn nǹkan yẹn nínú àwọn nǹkan tó ń bẹ láyé hukm ha hukm al-manafi ìdájọ́ wípé àǹfààní ni náà ni a ka àwọn nǹkan yẹn kún. Ìdí táwọn àáfàá fi mu qaida yi wo yi wa ni ba baba wonu e. Hadhihi qa'idatu dhakaraha Ibn al-Qayyim fi i'lam al-muwaqi'in tahta unwan ijazat al-dhi'r tuwafiq al-qiyas wa al-dhi'r hiya al-murdi'. Afawa Ibn al-Qayyim awon ni won meru ba qa'ida yi ninu i'lam al-muwaqi'in ni abe topic ijazat al-dhi'r ki a sílẹ̀tọ̀ pé èèyàn lè rẹ́ǹtì ẹ tí ó bá ní fún ọmọ lọ́yà tùwáfíkù kìyàs ó bá òfin ṣẹ̀ríà kò tako òfin ṣẹ̀ríà òfin eléyìí tí a fi comparison tí a fi gbé kalẹ̀ iṣẹ́ àfijọ́ nǹkan pẹ̀lú ga ìyẹn ni pé láá yohálefù kìyàs wà vérò bí alimọ́tẹ̀ tá a pè ní vérò òun ni olùfọ́mọ lọ́yà táwọn èèyàn àwọn obìnrin kan wà lọ́dọ̀ àwọn lárúbáwọ́ kọ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa rẹ́ǹtì wọn kan wá bá wọn fún ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe sí fàánà bí sọ̀rọ̀ sẹ́lẹ̀ láǹkù ẹbí halima tó sàádìyà òun ló fún ànábì báyà nígbà tí a lò sí kódà kí ya ń bẹ gan àwọn alárúbáwá máa ń ṣe wọn gbọ wọn lọ sí oko torí tó bá mú ọyàn ní ibi ọyàn ìyá tó dáńtọ lẹnu tó sì jẹyàn dáadáa ọmọlúwàbí wọn ni yóò ran ọmọ yẹn ọmọ yẹn ó gbélé dáadáa làákà ọmọ yẹn ó péye dáadáa yóò sì ní okun lára dáadáa náà. Àwọn afá wọn ń fa mọ́ra wọn lọ́wọ́ ibùkọ́ inú wa gún kọ́ ìdá wa ó mú tọ́pìkì wa nínú ìlànà ìlú ọ̀kẹ́yìn wípé kí a ṣe lẹ́tọ̀ọ́ kò tako kíyàs níbẹ̀ ní ibùkọ́ inú tiwa mú kọ́ ìdá tá a fẹ́ kàlẹ́ ní wa pé àyàn lẹ́tí táàdùsù ṣe ìkànnì ṣe ìhà máa bá kọ́ ìṣòrí ha hókùmù ha hókùmù lẹ́nàfẹ́ wàlúmọ́rọ́dù bí àyàn ó ma ń lékún yìí àwọn nǹkan nì ó ní máa ọ́jìnà kọ́dùrúhu wà sífàtúhu wà ọ́rìfàtì máa ń fa àtúhu wà máa dọ̀rọ̀ tuhu nǹkan tá a ti ṣe àdáyanrí ìròyìn rẹ̀ tá a dámà wà ọ́rìfàtì máa ń fa àtúhu tá a sì ti mọ̀ ipá ń fà ní bẹ ní ara rẹ̀ a sì mọ irú ìnira tó lè wà ní ara rẹ̀ nǹkan tó ṣe wípé ani alimadafiru walimadɔru lɛti fihi mubuhama àwọn àǹfààní rɛ àbí dáadáa tó wà nbɛ oruwa lójú ìyẹn ò lè wọlé sábɛ bákùtà kọ́ìdà táwọn kéyì níta ti mọ àǹfààní ti bɛnbɛ tá a sì fi mọ ìnira tó lè jáde nbɛ nǹkan náà fihi mɔtɔrɔ tó bá ṣe wípé ó ní ìnira tí ìnira bá wà nbɛ ni o torí pé kò sí nǹkan tí ò lè ní ìnira láyé tó fi mọ nǹkan tá à ń jẹ sẹ́nu tó bá ti pọ̀ jù yóò mú ìnira wá tá a gbá gbígbọ̀ náà tí òun ká gbígbà yóò di ìnira hada incarnate fi ìhìmọ̀ tọrọ tó bá ṣe pé ìnira wà ń bẹ̀ a gbọ́dọ̀ ti mọ ìnira yẹn ìpele ni wípé antu ayyana kọdùrù ká ti mọ òdiwọ̀n bí nǹkan yẹn ṣe bó ṣe tó wà sífẹ̀tùmù ká sì mọ ìròyìn yẹn fahadihi wọ́n ni fahuwa alimutaayyan alẹ́bi tarahul ayun wàtú hadidu wàlọ́ wàlá wàjihì tẹ̀kùrì níta gbàlérò pẹ̀lú ayan ó náà ní nǹkan tó ṣe kí mutaayyan nǹkan tó ti wà defined nǹkan tó ti wà táàtì dáma ó lè má jẹ́ nǹkan bọ̀rọ̀ bí di so nǹkan tó ṣe wípé tarahul ayun tójú lè rí báyìí wàtú hadidu tójú sì lè paálá rẹ̀ ó lè límìtì rẹ wàlọ́ aláwa kódà kó jẹ́ pé tẹ̀kìrìbì ni tọ́ba ní nǹkan tẹ̀kìrìbì ìyẹn ni kí a ká gbé nǹkan sí nǹkan tó súnmọ́ pé kódà kó ṣe wípé a kàn kékeré rẹ assumption a kàn zoom ni fahadi ayanu tabi'atu li usuliha fi usuli manafi wàlọ́ àwọn ayanu yẹn àwọn nǹkan tá à ń ṣàlàyé ni yóò máa tẹ̀lé ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni ọ̀tọ̀ ni asu ọ̀tọ̀ ni àwọn manafi asu ni lápèjúwe tí yẹn bá gbégi igi yẹn gẹgẹ ni asu àwọn èso tó ń jábọ lórí rẹ tí ó ń so ni àwọn ni alimanafẹ so àwọn èso yẹn ni afẹ try láti ṣe kíyàs àbí mo kọrọ náà comparison láàrin usulu àti manafẹ nǹkan tó ń sọ ní tákọ́jà àfẹ́kọ́ wa yẹn àṣìyà lẹ́tì dá àdótò ṣe àlùfàṣẹyà bí alimanafẹ àbùmọ̀ àṣìyà lẹ́tì látà àdótò sey alifasiya falẹsati ya alimanafi usulu wa manafi wa tẹyẹ bá kọ́lé kalẹ̀ ilé yẹn gangan kìí ṣe manafi asulu nílé yẹn ṣùgbọ́n àǹfààní kí ni usulu kí ni manafi òun ni gbígbé nínú rẹ tẹyẹ ọmọ ẹgbẹ nínú rẹ tẹyẹ bá gbégi kalẹ̀ igi yẹn gangan ni kí ni o asulu àwọn èso tí ó máa dáadáa tí ó máa so lára gini àwọn kìí ṣe asulu ni máa da ni anaha ta àdùsù sey alifasiya torí bá àwọn nǹkan yẹn rèé wọn mọ yóò mọ lọ yóò mọ bọ yóò mọ tán yóò mọ dìde padà yóò mọ tán yóò tún mọ bẹ padà ṣùgbọ́n asun ṣe tó lè ṣe bẹ rárá o asun lè ṣe bẹ wọn sọ fún wa wípé alimẹlẹfiru lẹha hukumul usul fahadihi ayanu tẹbi atun li usuliha fi usuli manafi níbi àǹfààní àwọn ayanu tá a sọ ni àwọn náà wọn mọ tẹlẹ o ìpìlẹ̀ ni wàlúùkùmù aláìhà ìdá hadata ṣéyàn fàṣéyà bí máa ń anáhà tata jáde dùn wà tata tábàrù kàtàmà ìfi ṣájà واللبن في الحيوان والماء في البئر ايداجو awon kan yi oni bi pe nigbati o ba tin sele to ba tin sele die die die to nlo to nbo e tatajadda to ndo tun wa tatataba to se kini o a to tele ra won bi kini bi eso rigi abi wara inu oyan eranko wal ma fil bir abu minu kanga yo ma je pe manafi ni o mu ta ma gbe won lori pe awon anfani ni won furu'u ni won won ki se usul qala rahimahullah afawa ibn al-qayyim wasalinu i'lam al-muwaqqi'in wa li hadha suwiya bayna an-naw'ayn fi al-waqf ilu fatu fi jabe ta ba lo sinu oro al-waqf ninu sharia endowment a isu sharia bi awon mejeji sipo kan na kila mejeji ni al-usul wal-manafi to ba pe a le fi usul se waqfu a si le fi manafi se waqfu eyan le fi manafi se waqfu ko lo mo wa ko fa asu wipe to ile ti mo ile yi o ile mi to be lona ojo ta o mo a o ko fa re fa won ma le ke u da mi hadi ka ma gbe nbe titi ta won ma mi o fi dagba ta won ma mi ba ti dagba debi pe won le gba ogun o ti stop niyan ki won gba ogun yen ti je ti won niyan so manafi un be ka ma gbe nbe nikan lo hun so ko so ko hun fun won ni ile yen o tun mo se pe manafi un lo fi se wa ki se asu yen se se waqfu asuna o le se o le awqafa esorigi konito gbogbo mo fi yo dale pe gbogbo awon eyan to ba koja legbe bi yi ka ma ka iso be so ti so fun wa pe ka be bi yen koni ka be tori e lo bi je pe ibn qayyim ni sharia se deede laarin awon mejeji yen fa innal waqfa tahbisul asli wa tasyinul faida nita n pe ni waqfu ni tahbis ke ha basa oni ke yan ko ke yan fi aslu le ipile kan ke yan gbe kale wa tasyinul faida sajjala min as-sayli ke yan je kan fani re o san lo ba awon eyan fa kama yajuzu an takuna faidatul waqfi manfa'atan kasukna wa an takuna thamaratan wa an takuna labanan كوقف الماشيه للانتفاع بلبنها ابن قايم ني gege bo se je pe o to ki anfani endowment nta fi se waqf ko je manfa ko je bi enjoyment anfani kalasan bi sukna ke e ma gbe nu le kan ko so pe ile yen gangan lo n gbe kale bi gbe nikan ni o gbe kale o si le je tamaro eso o si le je wara àbí ẹ̀kọ́ bí kí èèyàn gbé ẹranko rẹ̀ kalẹ̀ àwọn màálù rẹ̀ tó gbogbo ọ̀rá tí wọ́n bá ń fún bẹ́ẹ̀ òun fún àwọn èèyàn wákẹ́dẹ́ alika fi báàbí tabarucat lè máa yan tẹ́fi obìnrin mata fún mẹ́rọ dùhù bẹ́ẹ̀ náà ni tabarucat ìṣe fisabilillah sójú ọ̀nà ọlọ́run èèyàn lè fi manafi náà ṣe bil mata pẹ̀lú àwọn manafi àwọn àǹfààní fún mẹ́rọ dùhù èèyàn wà dá sùn padà والعرية لمن يأكل ثمر الشجرة ثم يردها أبي يا يا نيكا توني عرية فين تيو جا إسوجي هن وكان يالو فم بعدية كل من جا إسوجي هن فم بعدية كوسي فين لك ولا وني والمنيحة لمن يشرب لبن الشاء ثم يردها هنا يفون يعني كنا المنيحة kíyàn fún yàn ní ṣá ẹran rẹ bí àgùntàn àbí màálù àbíwúrẹ pé kó sàǹfààní pẹ̀lú wàhálà rẹ tó bá ti títí dàsùkò báyìí fún ìsìnkà padà wọn kọ́ọ̀kù lè máa nìyàn tẹ́fì òbí tẹ̀rọ yín fún mẹ́rọ ní bẹ̀rẹ̀ lẹ́hìn kọ́ ẹ̀mẹ́ máa kọ́ máa àyè níhà àti kíyàn yá yàn ló kó wá dá in tó ṣe lédè owó yẹn padà للمنفعه التي ليست اعيانا بينا ني نيبا ايجنسي نا ايجار كيا كيا بي نكان كاله فون يان كو ما مو ري وا يكريه العين هي اللي بي عين كارو يكري او ني بي كيا ايا كيا ايا ني توما كارو يكري كيا ايا انكاكا سو هي اللي سي اقراء العين ها اولي ايا منفعه كتو ما تو يو يو ما بي لو gbẹ̀yìn bọ̀ sásìkò báyìí ẹlẹ́sì lẹ́sẹ̀ àyà kì í ṣe àìnù gangan ni èèyàn gbé fẹ́ nìyẹn wàtàrà tàbí láìní lẹ́tì táàbù sọ́ṣẹ́ hàn mẹ́mbà àdì ṣẹ́yìn máa bá kọ́ ilé asùnbí kẹlẹ́bà ní bẹ́ẹ̀rì wà náà fi ilé bẹ́ẹ̀rì so bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àìnù tó ṣe pé ó máa ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ pẹ̀lú kípìlẹ̀ rẹ̀ ó ṣẹ́kù bí èyí tá a ti sọ lábàánù dé wàrà ọyàn obìnrin tí wọ́n máa ń háyà kó wá bá wọn fọmọ lọ́yà àti àǹfààní omi inú kànga fa inna hadhihi aya lama kanat tahdutu shay'an ba'da shay ma'a baqa'i al-asli kanat kal manfa'a itan so ni pa won kan mi ma nbe to se pe won ki se ai manfa'a ni won ai no ni won sugbon sharia gbe won si po manfa'a lagoju ni si iyan le ati na ba mo ma gbe moto e dari be do fara re to fi n haya to fi gbero so o ti clear pe ki se ai no gaga lo fe fi sanfani fa lo fe bi aya fa won yan ma n fa gaga lo fe ta sugbon si e wa ba mi pe ya mi ni moto e o wa gbe lo ma fe ni 1000 naira o wa gbe moto lo se pe ai no lo gbe lo sugbon ke se ai no gaga ni ai no gaga ko ni mo fi haya fun o ma n fa gaga ni mo fi haya fun ko ma tori alo je pe ti nkan ba se ai no lo re yo da pada fun mi tori ke se ai no gaga ni mo fi rent fun ma n fa gaga ni akdu wa laarin èmi àti ẹ̀ ní tán sọ nìyẹn so tí ó bá jẹ́ pé àìlù lọ wà ní ipò pé a lọ rẹ́ǹtì àìlù kámọ́rò pé àìlù gẹ́gẹ́ la rẹ́ǹtì máa ń fà àbẹ̀ ní ẹ̀tí ó jẹ́ nǹkan tí a rẹ́ǹtì wọ́n ní wàl musawwir lil ijar huwa ma bainahuma min al qadr al mushtarak wa huwa hudud al maqsud bil aqd shay'an fa shay'an ìgbà tí ó gbé ayárin yẹn dúró ìjára yẹn dúró òun láàrin òun náà ni ohun tí wọ́n ti bẹ láàrin àìnù yẹn àti manfa'a yẹn òun náà ni hudud al maqsud bil aqd kí ni ta gbàlérò pẹ̀lú hiring tí mo transaction tó wà láàrin wa mi ò sọ nínú ìbò ṣe pé mọ́tò lọ sí ṣé mọ́tò gangan la gbàlérò pé tọ̀ mọ́tò yìí gangan ni a ṣe àkùdù lé lórí no manfa'a ti bẹ níbi rẹ̀ òun ni a ṣe àkùdù lé lórí manfa'a yẹn ni nǹkan tó ṣe pé ní ta àdókù ṣẹ́yìn fàṣẹyìn sọ́wọ́n kan láàbí fún àìnà àmì manfa'a bóyá nǹkan tó wá ń jáde yẹn ó jẹ́ nǹkan bọ́rọ̀ gidi ni àbúrò náà jáǹfààní lápòjúwe nísìnyí tí mọ́tò manfa'a ni wọ́n jáde mẹ́ tigi tí bá yá nígi pé tọ̀ igi yìí o gbogbo èso tó máa sóbẹ̀ láàrin ọdún márùn-ún mo fẹ́ fi háyà rẹ̀ fún yín láàrin ọdún márùn-ún ni bó ti jẹ́ kọ́rọ̀ ń bẹ lórí kéèyàn máa ta nǹkan tí èèyàn tí ò tí ì sí nínú sẹ́ríà bó ti jẹ́ pé ó ní exception tó ní state náà so ni pé téèyàn bá gbé bí irú kíkalẹ̀ èso tí ó máa sóbẹ̀ máa àìlù ni ṣùgbọ́n ipò máa ń fà lọ wà ipò máa ń fà ní ọlọ́wà wà kì í ṣe pé èèyàn ta etí ò sí bó ṣe pé èèyàn háyà nǹkan yẹn fún ni wọ́n fi sọ wípé wakẹ́wùnhù jisman àwọn mẹ́rin kọ́ ìmọ̀n bíi jisman lẹ́ àtàrà lọ́wọ́ fìlìjàwáàzì wàlúmọ́n àmọ́ àṣírọ kí ìmọ̀ fìlìmọ̀tàdọ̀ lè jàwáàzì so nítorí pé níta fi háyà yẹn jẹ́ jisman ó jẹ́ nǹkan bọ̀rọ̀ gidi tí a lè di wọ́n mọ́ so ìyẹn yìí kò túmọ̀ pé kò ní àtà kò ní ìfẹ́ktì kankan níbi ìjára níbi bá a ṣe fi háyà fẹ́lò mí yẹn kò ní anything kò ní problem pẹ̀lú rẹ̀ bal hadha an-naw'u min al-a'yan al-hadith shay'an fa shay'an ahaqqu bil jawaz kódà níbi pé irú àwọn nǹkan tó ṣe pé ó lè máa produce nǹkan lọ́tùnlọ́tùn irú kan yẹn gan ni ó tọ́jú láti máa fi háyà òun gan ló tọ́jú láti máa fi ṣe yẹni ìjára ní tó ṣe kó lè máa produce nǹkan tí àǹfààní máa ń fa ọmọ jáde ní ara rẹ̀ lápèjúwe nísìnyí èèyàn lè ó lè a lè kó lè fi fáànù mi rẹ́ǹtì fún yàn fáàn só lè produce máa ń fa náà máa ń fa a lè jáde bẹ̀ pétọ̀ afẹ́ rẹ́ǹtì fáànù yìí o fún ọdún kan ni màá lọ lò ní ilé ọ̀dọ̀ ni yóò dẹ̀ gbé fáànù yẹn lọ yóò dẹ̀ sanwó mi fún mi fáànù yìí ó máa fẹ́ sí lára mẹ́dá máa há dá lópin ìgbà tó ṣe wípé máa ń fa a lè máa jáde bẹ̀ ìdá kódà tó ṣe wípé jísmù ni tí mo gbé fún àìlù ni tí ó gbé lọ torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé asù gan ni tí ó gbé lọ yẹn ni kí ni o asù yẹn nìkan kò gbọdọ̀ sí o kò gbọdọ̀ parẹ́ mọ lọ́wọ́ wọ́n mẹ́rin fi hu wọ́n ní fàyín náà àjísàmà àkèmọ́lùmẹ́ sì fàtìhà tó láwọn nǹkan bọ́rọ́ gidi ó tún ní válù ju àwọn sífà tó wà lára ẹ̀ lọ nǹkan bọ́rọ́ gidi o ni valu ju awon si si valu to wa lara re ma npo so nkan yen gangan asu yen gangan ni valu da fra re tori asu yen jism yen ni o ma produce awon awon sifatu yen wal manafi'u umurun ma'lumatun yajuzu ta'jiluha wa la yajuzu bai'uha awon to je ka ko na ma pe ni manafi' manafi' awon afani ti o ma jade lara asu kan ni bi ibile umurun ma'lumah in ti o ti si tele in ti o si ni nigba ti mo ni mo fe yan ni ah o fe rent fan mi kini fan kini mo na fi ti o ma jade lara fan yo mo fa de kun si lara se adekun yen ti wa bayi bayi ko ti si nigba te ni yen ba para n sagala re to ba lu nigba na ni no fi ni al manafi je umurun ma'duma in ti o si tele ni manafi awon afani to fe ma jade lara igbele te fe rent so to ba fi la je be al manafi yajuzu ta'jiruha wa la yajuzu bay'uha iya ma renti manafi ni ko se ta to ba go ta si yo lo yo affect yasu ko ye ni te ba ti ta mon fa so ko se ta ko se jara mo ko se jara mo o ti di bay'u ni yen nigba ti yan so pe ni ko mo fe renti ti ra yi sugbon ni renti re ti ma renti yi e lo lo fe renti fun mi ah di di jo gbe di alqiyama ah oni o ya 20,000 se renti ji wa ni abotira ina so e yo le ta yo fi renti ni al manafi'u yajuzu ta'jiruha wa la yajuzu bay'uha li anna al bay'a la yan'aqidu illa ala ma qad wujid tori ke yan ta nka tori e lo fi je pe gba ti mo nso oro igi le kan pe yan le renti igi elomi le lo ma di ti wa ta nabi sallallahu alaihi wasallam so pe na ha nabi sallallahu abai ma'du ka e pe alebi ni ka mo ta nkan ti o si ani hada laysa bay'an iyan le rent igi hadith yen o de bi le ijara ni won fe se leri igi yi so ita di yen so ni nbe ni kini yo eyan o gbodo ta in ti o ti si sugbe le yi ko ta rentage na fi se o rent e ni tori ube al bay' la yan'aqidu ala ma illa ala ma qad wujid in to tin be le yan ma nta sugbe yan le re ti o ti o ti ma be se ti seri ani ke yan ma nta sugbe yan le re ti re qala ibn qayyim rahimahullah fi fasl sabiq ibn qayyim to wasala ninu fasl mi to to tele yi ti oro ti dhikru da ka ye woni le anna al bay'a la yanani fa ha huna amran nibi bayi iju meji lo wa nbe ahaduhuma yumkinu iradu al-aqd alayhi fi hali wujudihi wa hali adamihi oron kenya be transaction kale leri nkan kan fi hali wujudihi nigba to nbe wa hali adamihi ati nigba ti o si mo fanaha ash-sharru an bay'ihi hatta yujad ni sharia fi wa wo pe to mejeji ni o rorun ka wo eyan o se to ba wa je pe ni titi ta ni eyan o gbodo ta nkan kan hatta yujad ti se yo fi ri pe nkan yen be wajawaza minhu bay'a ma lam yujad tab'an lima wujida idha da'at al-hajatu ilayhi sharia wa se leto in to se ru pe tab'an lima wujida o n tẹle nkan ta a ti ri ni òun ni máa ń fa a wọn lo bẹyù torí pé ìjára náà fẹ jọ bẹyù ẹlòmíire wọn lè yè ta ọdọ yìí wa ló tẹ ẹ bá ní a ṣe ẹ kí ló dé tẹ fi ṣe àtọ láàrin ìjára àti bẹyù bí bẹyù náà ni ìjára náà ẹyẹ ní fẹ lọ akílù bẹẹ kó ní òun ó lo àdìtì tá àdìtì sọsọlá tó ní ká má máa ta tí ò sí òun wà kọ́ sára lérí ìjára náà pé a gbọdọ̀ ṣe akílù ìjára lérí tí ò tí ì tabaa ni nbeyu yato si jara ali beyu ali jara ọmọ ya beyu ni lọtọ tó ná awa ni ibnu kọyim ti wa ṣàlàyé rẹ mi ibnu kọyim ni sẹríà ṣe lẹtọ káta tó ṣe pé kò tí ì sí lóòótọ ṣùgbọn káàna taba anlema wujida ó ń tẹ̀lé nǹkan tó ti ń bẹ nígbà téèyàn fi gi rent èso oríire ò tí ì sí lóòótọ àbí ẹ̀kọ́ igi yẹn bẹ àbí òun abẹ ìdá fáyidà kan wà ká ti ké tẹ́lẹ̀ pé àdáàbíru táàbí ẹ̀ tí nǹkan bá ti ń tẹ̀lé nǹkan yóò máa gbà dájú ẹ̀ náà yóò máa gba ìdájọ́ rẹ ni òun ni àǹfààní kọ́ìdà ká nkọ́ ìpé al-ayyadu lati tahduthu shay'an fa shay'an hukmuha hukmu al-manafi. Àwọn nǹkan tó ṣe wípé ó ń dàgbàsókè díẹ̀díẹ̀, ó ń tán, ó ń jí padà, manafi làmọ̀ pé àwọn nǹkan tábà tí wọ́n mọ̀ pé manafi ni al-manafi tábì hun lil ayyan aw lil usul. Manafi wọn máa tẹ̀lé ni ó máa gba àdájọ́ usul rẹ̀ ni. Lókè ìgbà tó ṣe pé irú igi yẹn rèé, ó ń bẹ tiẹ̀, igi ń bẹ, manafi ara rẹ̀ ni ò tíì sí. Nígbà tí èèyàn bá fẹ́ fi lé rẹ́ǹtì lápèjúwe, ṣó ti rí manafi yẹn ni, ó ti gbé bẹ̀ ó ti bó ṣe gbé ni. Wọ́n dẹ̀ ṣe ákúdù lérí ẹ̀, ó dẹ̀ gba ẹni tó ní ilé dẹ̀ gbowó. Ìyẹn lè sùn bẹ̀ lọ́jọ́ kan tó ní ilé yẹn ò ṣe gbé fóun. So, nígbà tó bá ìjà gbogbo ìjà ara ṣe rí nìyẹn, nísìnyí mo fẹ́ háyà mọ́tò rẹ lọ sí Ìbàdàn. Pé ya mi mo fẹ́ háyà mọ́tò yẹn lọ sí Ìbàdàn. Ṣó ti rí mọ́ ń fa mọ́tò yẹn tẹ́lẹ̀? Ṣèbí yóò ti san owó tẹ́lẹ̀? Yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá máa lo mọ́ ń fa rẹ̀. So, olóòfin sọ wípé kí ló fà á tá a fi mọ́ ń ṣe ìjà ara lérí màálùú, lérí tí ò tíì sí tẹ́lẹ̀? Bá a lè ṣe bẹ́ẹ̀ ò lérí màálùú, ó kílẹ̀ ìyàtọ̀ bẹ́ẹ̀ láàrin bẹ́ẹ̀ àti ìjà ara àti hayarin. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ìjà ara hayarin yẹn tiẹ̀ a máa ń ṣe torí wípé àlùmọ̀nà fi hàn láfẹ́ rà àbíwẹ̀kọ́ wàhí àtàbí àtún lè lásù. Ó ń tẹ̀lé àsù ni lókè ìgbà káṣù bá ti gbádùn. Àfọ̀kànbalẹ̀ wípé kí ni o, mọ́ ń fà tí ó máa jáde lára rẹ̀, òun náà ó làlàáfíà wà tábì rú tábì. Wà tábì rú tábì. Sọ àlàyé tí a fà wá nínú kan tí wọ́n ń ṣe fún wa àyàn nìyẹn. Wọ́n fi sọ wípé wàjá wà zàmín mú bẹ́ẹ̀ àmà àdàmì yóò jẹ tábà lè máa wú jídá ìdá dá àti ìhá àjàtú ilẹ̀ yìí. Lókè ìgbà tí hájà bá ti wà lọ sí ibẹ̀. Wà bí dún ní ìhájà tí lábìrì jẹ òwe sùn ẹ̀tọ́ fún wa. Ilé ìjà àlàyé àkọ́kọ́. Àtẹ́ẹ̀nì mẹ́lá yóò kinu ìrọ́dù làákìdì àléyìn ilẹ̀ fi hàlì àdàmì kàlùmọ́nà fi fa àdà jẹ́ wọ́sẹ̀ làákìdì àléyìn wọ́n làbí yẹ́mùnà àmì. In tó ṣe wípé kò rọrùn ká ṣe àkùdù fún àyàfi nígbà tí ò tíì sí. Ìgbà tó bá wà nígbà tí ò sí, nígbà yẹn náà la máa ń ṣe àkùdù lé lórí. Ṣẹ̀lí a ṣe lẹ́tọ̀ bí ìjára. Òun náà ni ìjára, hayarin. Àwọn náà ni mọ̀nàfẹ́. Àwọn nǹkan mọ̀nàfẹ́ ló ti a lè sọ pé mọ̀nàfẹ́ gangan náà ni ṣẹ̀lí àjà wáṣà ká máa ṣe báyìí rẹ̀ ká ṣe ìjára lé lórí. Tábà ló bẹ́ẹ̀ wò a kàn ló mùsàmá àtà. A kàn ló bẹ́ẹ̀ ká kàn àṣìwò bẹ́ẹ̀. Torí a ti ṣàlàyé síwájú wípé ní àlùmọ̀nàfẹ́ rú láàyè júùsù bẹ́ẹ̀ kò hà. Àbíwẹ̀kọ́ a kì í ta mọ̀nàfẹ́ kò rọrùn láti ta. Téèyàn bá lóhun háyà tó bá lóhun ta mọ̀nàfẹ́ wọ́n kàn ló gbólóhun títà ní háyárìn ni ó yà ṣẹlẹ̀. Háyárìn ló yà náà ni ó yà ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Wà á bí hẹ kọ̀ọ̀rìdà tó usuli yẹtun. Ìjọba ní kọ̀ọ̀rìdà tí a ké yìí ó bá kọ̀ọ̀rìdà òṣùlù fíkì mu. Mi hẹ́tù ìnáhà máa ha tó àǹbọ̀rì mùsẹ̀lì. Mi hẹ́tù ìnáhà máa ha tó àǹbọ̀rì mùsẹ̀lì. Ó jẹ́ agbọ́nrin máa ha ó wà ní oríkùsùn ìwòye sí agbogbo àáfàá tó ń mú dájú ẹ̀sìn wa. Kò sá àáfàá kan tí yóò já àáfàá ẹ̀sìn islam tí ò ní gbé kọ́ńdà yìí tí ó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa al-aqd al-bay' wa ijar nínú sharia islam tí ò ní gbé kọ́ńdà yìí síwájú ara rẹ̀. Ìyẹn ni pé labudda an yufarriqa awwalan bayna al-manafi' wa al-usul. Àlùmọ̀nàfẹ́ òbí àṣìṣe àlùmẹ̀tì tàbùsù ṣẹ́yìn àfàṣẹ́ ká. Sọ agbọ́dọ̀ sì yàtọ̀ láàrin. Wà láyé júùsù bẹ́ẹ̀ olùmọ̀nàfẹ́. Láyò bá olùmọ̀nàfẹ́ látò bá olùmọ̀nàfẹ́. A kì í ta mọ̀nàfẹ́. A máa ń ṣe ìjà ara, a máa ń háyà rẹ̀ ni. Sọ ìdájọ́ mọ̀nàfẹ́ ó sì máa gba ìdájọ́ kí nìyẹn o. Aṣù yóò máa gba ìdájọ́ ní tó bá jẹ́ ìpìlẹ̀. Torí mọ̀nàfẹ́ màdúmọ̀ ni. In tó sì jáàsà níbi bẹ́ẹ̀ òǹgbà mi ò lè má jáàsà níbi níbi aṣù gbà mi ò lè má jáàsà níbi mọ̀nàfẹ́. Ó náà ní ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àbíwẹ̀kọ́. So ìjára lọ níbi méjèèjì. Ẹ̀yin lè ṣe ìjára bó tilẹ̀ jẹ́ pé tá a bá ṣe ìjára aṣù náà kí ni kọ́ńdà sọ fún wa. Kìí ṣe aṣù gangan la ṣe ìjára. Mọ̀nàfẹ́ ara rẹ̀ ni a ṣe ìjára. So àwọn àyà ló ń gbà mí tùnásílò mọ̀nà àwọn àyà ló ń gbà mí látọjú nísìnyí ó kílẹ̀ pé tọ afẹ́ háyà mo fẹ́ mọ́tò ẹ̀ ń gbé ọ̀rọ̀ gáíbà ń gbé mọ́tò lọ àmọ́ lọ sí ìkòròdú aha 500 naira ni o le wole o clear pe man fa mi o haya abi eko sugbon si eya mi mo fere ti moto yi lo si Abuja o ti gbe airo le lowo airo ko gangan lo fi haya fun bi o se pe kini o almanafi anfani ti o jale ni be tori e lo je pe nkan kan o gboro si asu ni owe ni yen qaila in jama hatu anwari almujtahidin إذ يقاس عليها كثير من الأحكام المتصلة بالبيع والإيجار. توني بيبى بوبو أوان مسألة أوان داجو توني باسي كوكبلو أوروبا تيتا تيلا أتي هايرين إيجار. توبى باتاني أمس القياس للي قاعدة والوقف والتبرع والعارية وغيرها. توفي مرة وقف endowment. I'm a pretty guy. I'm a hassle. Only your hassle in our coffer. Ossi, there, Monfani, in our coffer. So I'm a Yabolani, but we bet the tabarro. The only see tabarro coffee in can, that's it alone. I'm a machine hassle, no tabarrani. I be Monfani, and yet a barrack with well aria. I be a giant income. The only giant me, hassle, what a liar me. Even as they have a yan yasu, Monfa, ya Monfa, ni Tori Kato, Al Asia, Al Mustahalaka. I want Kato, the pound, the Yule Yaya Yule Yaya, Bunje, Kwana, Oye, Nunje, Moye, Rice. I have to have a belay, where come into your room as going to kill a column, you mean, honey, you're quite a poor for any. وهي ايضا قاعده فقهيه وانا تبعد قاعده اصوليه ني اتسالايه او جاء محط انظار المجتهدين قاعده ايبا كان او جاء قاعده فقهيه من حيث انها تشمل على احكام كثيره تتعلق باعمال المكلفين يبي تقول جاء قاعده فقهيه يعني بي او ني باسي بو بلو اوبولوبو ايشي اوميديان انا ني اوان رو بي رو اجاره رو تبرع رواق بقبة متى أعمال المكلفين. إنتو بس تدوني بس بقبلو إيشتي أمدي يوم ماشي يوم والوندا يوم والوين وندا عليه. القاعدة الثالثة عشرة قاعدة تدل الوصف في الحاضر في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. القاعدة الثالثة عشرة قاعدة يوتلي هنا نقول الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر من الشريعة تي أبا فيتا أفيرا فراوا أبي أفير شي أنتين تو ألوندا معاملات إبي لني كيكين كان يوو أدوا جوا باي inta fe ta la ko juwe ko wa ni waju oluta to lura ki won si se act le lori o si le mo wa nbe ko se wu pe yo body ko ki a si was yo wa lorun al ba'i en to fe ta kan yo royin re fun al mushtari bayi bo siri qaida yi alaye re ni pe al wasu fil hadir ke yan se wa ke yan mu wasu wa lẹ́yìn nǹkan tí ó wà ní iwájú olùta tó lura ìwáṣù tó mú wáyẹ lágùn àkí kàkún nínú ṣẹ̀yí àní fún ní àkàkún torí pé ìta fún lákàkún ní mùháyánà fífojú rí nǹkan yẹn gangan ní àkàkún jù wọ́n ibi mọ̀tàbà ṣùgbọ́n nígbà tí nǹkan tá a fẹ́ tàbí tá a fẹ́ fẹ́ rà tí ò bá sílẹ̀ nígbà yẹn ni a máa ń gbára lé wáṣù lápèjúwe mo fẹ́ ra mọ́tò so mọ́tò yẹn lẹ́rí òun náà ni àti ẹjọ́ ń wò yìí mo sì rí pé mọ́tò yìí white so mo lè sanwó fún wọn wá fún mi ní pépà wọn kó àwọn dọ́kúmẹ́ntì ẹ̀ lé mi lọ́wọ́ wọn á ní mo fẹ́ travel ẹni káwọn ọmọ yín gbé wá bá mi ní ilé nígbà tí wọ́n máa gbé délé wọ́n bá gbé black ni ó lé fún mi document to wa lowo ibi looto black lo wa document yen looto sugbon gba te mi ri gangan wa se mi ri lajo soro le lori o wa so pe abi wa su e gba te mi ato jo chat lori phone ohun ti saraye moto yen fun pe black ni tele e be gba te mi wa si bi be yen ko moto white mi ati jo lajo soro le lori na so wa su de se tele yen nigba ti mo lori gba to pe fil hadir white mi ati jo se transaction le lori so al wasu fil hadir lagun wasu tebe ma si wasu fun mi yen lagun ni fil ghaib lo wa mo saba to ba se wo pe mi o wa wo fun ra mi yes wasu e wa mo taba ti mi interpreter ti mi ati jo beta la ara wa ni boya lori phone lati chat abi lori talent de ti send the picture si mi e si wasu e fun mi mo de send the osi won a gbe wa ba mi so wasu ta jo soro le lori yen o gan na ni yo je interpreter so الوصف في الحادث لغو وفي الغائب معتبر هذه القاعده تجري في عقد البيع والايجار اما الوصف قاعده اما لو ني بي اورو تيتا تيريرا اما لو ني بي هايرين نا ايجار والنكاح اسما لو ني بي اورو نكاح وسائر العقود الشرعيه اتي بوكو اوا ترانزاكشن شريعه ومعناها انه لو عرف شخص شيئا ببيان جنسه ووصفه تاني كان با ديسكرايب كان بلو او تي سلايي ران كان يان او تي سلايي بي نكان يان سيري وكان الشيء حاضر ان كان يان سي بيري واجو او ميجيجي امام البائع او المؤجر ني واجو ان تو فيتا ابي ان تو فيرن سين كارنت او غيرهما ابي لو لو في فال واسو لاغون اني كا واسو تاني يان سو يان تو ديسكريبشن يان اني كا بون سيريا ولا حكم له ولا اعتبار به بل الحكم والاعتبار للرؤيا بل الحكم والاعتبار للرؤيا انت عبد اجل لوري نكني او ويو تان جو وو يان اذا كان الطرف الثاني مبصرا تي ان تو في ان تو جي بارتي كيجي يان تان تان يعني الطرف الثاني تان بارتي كيجي هنا لا تو في ران كان لو في غبا تو با جاني تو ري نان تي سابو عالما بحقيقه الشيء الذي يريد ان يتعاقد عليه امروك تو في سينو تو في را o da nkan yen mo lobi igba to ba ti da mo so ke wa ni wasu to wa be mo so fun mi nigba ti mi ati ejo soro leri moto pe bye o moto ti mo fe ra ni o wa para so fun mi pe ni ebe ah o ti n so fun mi o ti para pe mi lori phone pe be black lo fe send si mi o o ti text message si mi o ti describe e si mi o wa para gbe black wa fun se black le mi ati ejo foju ri nigba ta jo ti mo fe fun e lo اما اذا كان الموصوف غائبا لا يراه الطرف الثاني ولا يعلم جنسه ولا وصفه فالوصف معتبر لا يتم التعاقد الا به سبحان الله يا باسيمبه تكوني انت اجا طرف ثاني يوم با كوري كده يعني سو واسو يغاني اغبر علي ديسكريبشن يعني لا معلوم تقول كو سي ميون سي في ترانزاكشن يعني في بينو واس ويكون للطرف الثاني حق الرجوع في البيع وغيره ان وجد المعقود عليه على غير صفته او تو فون سيكون باتي ان تو ران كان لا تي دا با اتي با بي ا حديث تو فون واي بين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا سو اما اي بي خيار مجلس ب خيار او بو اي بي تو با ران كان لودو ان تو تا كان بي عبد البي تو با را تو با تي بي كو ب تو تي بي لو او لي دا با دا نو شريعه o le da pada ayafi to ba ti ni khiyar le majlisi wa ni ibi to wa gangan lo ti so pe ah mi re te kini mo khiyar le majlisi oni yen khiyar le aibi wa o gbe lo o pada wa ri pe o di tete aibu be ti o si teri yen o so fun e o le da pada so khiyar sharti na wa fun e lo so sharti yen fe ni yen pe ti ba gbe dile ti ba ri pe mi o pada ni ni di e mo bo ya mo ti ni wele fe ma da pada o ni be le ni da pada khiyaru sharti ni a o da le ti le ti sharu o gboro gba pada sugbon ti o ba ti si gbogbo yen te ba ti ra nkan to ba fi le kuro ni bi to ti ra ko le da pada sugbon ti eru awon nkan to le sele te yen fi da pada o na ni ki nkan yen yato si bi yen yen se si wasu e so to ba fi le yato en to ra gale se ki ni o le da pada ani اما ان كان الموصوف غائبا لا يراه الطرف الثاني ولا يعلم جنسه ويكون للطرف الثاني ان كان يبيعه في البيع وغيره وبعباره اخرى لو قال البائع للمشتري ti olutaba so fun e to fe ra pe bi tu ka hada shay alladhi min sifatihi kada wa kada wa huwa yarahu bi ayni mo be ta nkan yi fun yin bi o yen se rire en yen se boju ara en bayi wa ya'lamu jinsahu in aqada albay'u bi ru'ya tan yen si ma nkan to fe ra be o yen si so ti la afi ani yen wal ilmu la bi ru'yati wal ilmi la bil wasf pelu ru'ya re lo fi ra ki se pelu wasf لأن الرؤيا بالعين أقوى من الوصف. تقول كي يا فجوري إنك أولا براجو كان دي سحابة فن يلو بخلاف ما لو قال له عندي سلعة مني وجاكا صفتها كذا وكذا يروني رهي وذكر له من السمات والأمارات ما يحدد جنسها ونوعها وغير ذلك من الأمور التي لا بد من معرفتها هو عسي رهي سمات أمارات أو descriptions أو رهي رهي يتو في سيروي كبو كان يه بي أو كان يه بسيري وذكر وسعد عنك وقفهم الأمور التي لا بد من معرفة فإن هذا الوصف يكون معولا عليه عند العقد يكون معولا عليه عند العقد أكبر لي نبي بعدو سيوبة إن كان يو سيمبا كذا اللي تفعل كذا وري كني يبلجو أكبر لي فإن رأى المشتري على غير ما وصف وصف البائع كان له الحق أن يفسخ العقد أو أن يأخذ عوض عوض النقد. تي أولو رابا قداري بيك إن كان نيا إن كان دوا فون يا تنسي بي وسي وي بين تو فتا باسي وي أو تيني أب أو تيني رايتي كوي كوسي كيني كولي تونوي تابي كو تيني رايتي كوي وفا با دامجيز وفا با دامجيز ليري إيكوي أنيا أو تي what is about contract down the name ومن الطريف في هذه القاعدة منو على منو أفا أبي منو يقال لي طبعا نبي قاعدة نبي أن البائع لو كان معه جمل فقال للمشتري المبصر كان توفي تانكا تي هو بني راكم يمكن أكون توفي توفي تا هو بس توفي تا تاني يسيرينا بيتك هذا الحمار توفي تا دونكي يفهم كذي زي kilo awa bi o to feta rakumi o wa so yin pe mo feta donkey fun e bi eni ti o gbe moto moto kale to wa ni to mo feta okada yi fun e se ni o so fun be oni bi'tuka bi'tuka hada bi'tuka hada lima fa qabila al mushtari ni eni to be ra olura ye lo ba gba o ba lo ba ni yes ko si problem mo fe ra إن عقد البيع على الجمل انت عقد ترانزاكشن هي لوري ني بي او را را اومي ني كي سي بي او را كته كته لا بجو وي ايا بي ماتو سيرا كاي تانتا 2 مليون وا سو مو بي ني اوكادا يي مو بي توكادا امي دي سي ري نا وان سي جا وي وان سي داتو لينو اوكادا يي مو جي بي توكادا يي جاري لا او يا نو بي را يلو لي بي تا 200000 about 200,000 lápojú yẹn ṣe ó ta ọ̀kadà ẹ mọ̀ owó ẹ bẹ́ẹ̀ lómi lè ṣe bẹ́ẹ̀ ó lè ní ọ̀kadà ní mo fẹ́ tọ ọ̀kadà yìí fún yín 1 million ṣé wọ́n máa ń tọ̀kadà 1 million bajaji wọ́n náà tó náà bá fẹ́ sọ pé mo gbá wọn màá ní à ṣé tí wọ́n náà lè ta ọ̀kadà bajaji fún mi ní 1 million yàrá mọ́tò sí ẹ̀dà tó ta fún mi ó wọ́ sí 2 million òwò àti pé òfẹ́ ta ọ̀kadà bajaji fún mi ní èmi wá fún ní 1 million So, إن عقد البيع على الجمل الذي رأه المشتري لا على الحمار الذي لم يره إن كتوري غاني كنيو هنا عقد يما نما نما بليلوري وكانت الإشارة إلى الجمل خير خير خير شاهد على أن البيع أن البائع أراد الجمل ولم يرد الحمار إشارة غاني بس بني يسي نواسيني وتي توكا ويبي إن توكا ليرو غاني جمل راكومي غاني لو فيتا كي شيء كده كده وكان في كده كده صورني فوقع وصفه للجمل بأنه حمار لغوان wasu to lo se yen pe don kini kini yen la ku ni yen li anna al qa'ida taqul al wasu fi al hadir la ku wa fi al ghaib mu'tabar tori pe hadiru ni unlike ko se pe won se transaction lori net ni se ti get ni so o kara lo so fun nigba to send yesi o send everything ara o san so account yen o wa ni ka omo egbe okada lo fun loto iyan ba ni ah okada bawo ana okada na ni lo so fun pe abi o se mistake awon yen lo pe moto o si yen lo fe ni yen ni oluta ba to pa pe a jo jo mo se mistake ni o ah ba ni so a ma wo wasu yen lo to pe a wo na wo kan te fi jo chat oro kada te fi jo chat okada lo wa so pa fun e ko wa so ba si yen na fe tori a se ti ba ru wasu ti ba o yen to se yen fil ghaibi lo ke ba to se pe kini o nkan yo so wa ni won sugbon ba pe kan yen wa wa ju won mu'taba al lagun a ni wo description yen wa la'allahu arada at-tahwi o le ma siri o le ma sawada abi e boni o le ni a mo kan fi sawada ni o tori pe ori pe ni o sare gan mo to yen esin ni ehn ele so pe mo fe ta esin fun e se mo mo pe mo to do sare ni esin o le type us ni bi ton tin chat kin wa ehn so o le je pe o le abo fi sawada ni mi shanihi fa qala ma qala lo fi so in kan ti o so yen hada wa allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.